أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. سورة المدثر مكي سورة دي نازل شهده سورة المدثر نازل شهده ورستو دا سورة المزملنا ومخي دا سورة الفاتحين. ترتیب قرآنی کی سلور او یایم نمبر سورت دے او ترتیب نزولی کی سلورم نمبر سورت دے. رب دری سورت دما قبر سردار سورت المزمل کی اللہ تعالی ویل چی قرآن کریم لولی پا اوقات و دشپی کی خصوصا نو دی سورت کی اللہ تعالی و ذکر کی چی دغا قرآن کریم دو ردی بیا خلق تا بیان ہوئی د شپې دی ولوسته نو بیا د قرآن د ورځې بیا خلکو ته بیانوه. دویم ربط د ماقبل سره دا دی مخکې صورت کې درې اقسام ذکر شول د اهل القرآن. نو دې صورت کې الله تعالی ذکر کوي درې اقسام د منکرینو. داو د صورت ده تیزی ورکول او حکم کول په قرآن کریم پر رسولو باندې. دا قرآن کریم دا رسول کتاب دے دا زدکی او بیا نور خلقو تاور سوی دا داور دی صورت دا او دا غصی تیزی ورکی چی دا قرآن اول ولی او تیزی ورکی چی دا قرآن بیا ور سوی. یا ایوها المدثر ایزان پا کمبل کی رنغختون کیا کم پاسا ادری گا فانزر نجر ورکا خلقو درا وربک فکبر او خاص تخبر رب لوی بیان کا. ځان دې په کمبل کې رانغسته لري پر انغستلو باندې کار نه کیږي. پس او لاړ شه خلق کوې روا مفسرینو ذکر کړی دي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم جبریل علیه السلام ولید. صحیح حدیث ته امام بخاری ذکر کړی دی جبریل علیه السلام په یو تخ باندې ولید او تیر شو په هوا کې. نو په نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې روح براغې ډیره سخته یاره پی راغله. نبی کریم صلی الله علیه وسلم کور ته راغې. خدیجۃ الکبرى رضی الله تعالی عنها ته ویله زملونی دثیرونی به ما باندې د پاسه سادر خور کئ کمل لونی خور کئ یاره پی راغلی و. دا آیاتونه داغې په مناسبت باندې نازل شوی دی. اے آرام کا ان کی ادا دا آرام وقت نہ دے بلکہ پاس اللہ تعالیٰ دین بیان کا. اس معمولی درد بکی گی تو یری گی تو بے سملی نہ سملا سل وقت نہ دے پاس اللہ تعالیٰ دین بیان کا. تو تست یہ خبر کم پتے دے کی چغز دکی پیدا و تر رضیا تدر کی. حدیث تو صحیحین دے دا بخاری دا مسلم حدیث تے تو جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت دے تغین صریح دا معلومی گی چی دا سورت دا سورت العلق نا ورستو نازل شوی دی. نوستاسو دا سوالو که دا غی جواب تطبیق و تدکوما دیر اون پسیرینو او علماو لکلی دی چی دا اولنی سورت دی دا اولنی سورت دی. او پا دا حدیث کی راغلل چی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل اولنی سورت پا سورت العلق دی دا غی پسی دا نازل شوی دی. نرزی تطبیق سر دی سمطلب دی وسر یو چې دا ولنې صورت ته او دویم په صحیح حدیث ته بخاری د مسلم کې راغلل چې دا اول صورت العلق دی دا پسې بیا دویم نمبر نازل شوی دی. او نور وای چې نه دا اول نازل شوی دی دا صورت. نو تاسو دا غیر تطبیق به وکئ په دې طریقه باندې په روایتو کې چې اول صورت نازل شوی دی نو هغه صورت العلق نازل شوی دی. اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اولنې صورت هغه نازل شوی دی. په کوم روایتو کې چې تاسو ولیدل په کوم تفسیرونو کې چې اولنې صورت دا صورت نازل شوی دی نو د اولیت نه مراد چې اولتی اضافتی مراد دی نه حقیقي سمانه ده. کله چې اقرا بسم ربک الذی خلق دا صورت نازل شو نو بیا ډیر وخت وحی بنده شوی و. نو د وحی د بندېدلو نه وروسته چې اول وحی شروع شول نو اولنې صورت دا دی. نو کوم روایت کې راغلي دي چې اولنې سوره سوره العلق ده، نو دغه حقيقي یقیني خبر دغه ده. په کوم روایت کې راغلي دي علماو لیکلي دي چې اولنې سوره سوره المدثر نازل شوه ده، نو د سوره العلق نه ورستو وحي بند شوی و، نو دا دې ته وی اولیت اضافي، یعنی ډیر وخت وحي بند شوی و، نو د نور په نسبت باندې بیا د اول نازل شوه سوره. دا مې تر ډیر شی تفسیرونو تدویق وکړه، په تفسیرونو کې ودا تاسو وینئ، نو بیا ودل چل نه درې چې دې سره څه چلو کو، نو چلې د قرې چې د مرته وای دا چلې دا خبر وکوي. یا ایها المدثر ایزان په کمبل کې رنغښتون، یا ایزان په کمبل کې رنغښتون کیا، ای آرام کوون کیا په کمبل کې، قم ادرګا فاندر. د قم صرف مان دا مان نه ده چې ودرګا نه، د دې نه مان دره چې دا ټیم د آرام نه دی، دا ټیم د خوب نه لري، پاسه تیاری وکا او یوازې سره په خپو باندې ودرېدل مراد نه ښه، قوم ودرېګه دانش په خپو باندې ودرېګه، یعنی تیاری وکا پاسه نور د سمجاستو ټیم نه لري. پانځر نو خلق لا یار ورکا وکبر وربک فکبر، وربک او خاص خپل رب فکبر لوی بیان کا، د خپل رب لوی بیان کا. او ثيابک فطهر، او جامې دې پاکی ساته، جامې دې پاکی ساته. والرجز فهجر، او د هرې پلیتینا ډډه وکا، جامې دې پاکی ساته او د هرې پلیتینا ډډه وکا. جامع دی پاکی ساته د دې سمانه ده، تقریبا 15 پک معنی علماء ذکر کړی دي، ټول آسان دي، د کوم ځان په پوهه کې. یو قول لمبسرین دار چې د تطهیر معنی حقیقی مراد ده، او د جاموم حقیقی معنی مراد ده. دویم قول دار چې د تطهیر معنی مجازی مراد ده، او د جاموم معنی مجازی مراد ده. دریم قول دار چې د اول معنی حقیقی ده، او د دویم مجازی ده. او سلورم داره چې اول مجازی ده، او دویم چره بیا حقیقی ده. وستی گورن چې څومره ترجمه را دینه جوړیږي. اوس راشه تاسو ته خبر کوم، تطهیر چره معنی حقیقی مراد ده، او دغه سیر جامونه مراد حقیقی جامع تی مراد دی. نو بیا معنی دا شوره چې وسیاب کوا طهیر جامع دی پاکی ساته. هر داعی ده حق هغه من گزاری، نو چې منز کوي د منز لپاره جامع ضروری دی، او د جامو لپاره پاکوالی ضروری دی. نو اے نبی صلی الله علیه وسلم، ته داعی ده حق، نو داعی ده حق خو مخه منز کوي کنه بیل ما ده خوغه نه، نو چې منز کوي نو جامع دی پاکی ساته. نو جامع په خپل معنا سره د سیاب، او تطهیر په خپل معنا سره د جامع دی پاکی کدا ول نه معنا شوله. دوی معنا ذکر کړی چې دوانه معنا مجازی شي، چې دوانه معنی مجازی شي، پای کې ډیر شی معنی علما ذکر کړی. نو دوی معنا و سیاب کا پتوهرا، نو سیاب چیرې په معنا د عمل سره دی، او د تطهیر نه مراد چیرې پاکول دی شرک او دریانه. نو معنا دا شوله خپل عمل دی پاک کا د شرک او دریانه، د الله لپاره چې عمل کړي نو پای کې و شرک نه کړي، یا پای کې نه کړي. دا دوی معنا ده. دریم معنا علما ذکر کړی ده، د سیاب نه مراد زمواری ده، او د تطهیر نه مراد دار چې خپل غاړه د اخلاص کا په دعوت او په تبلیغ باندې. و سیاب کا بطوهر دریم معنا سره، و سیاب کا بطوهر خپل جامه، یعنی خپل زمواری پاک کا، خپل غاړه د اخلاص کا په دعوت د تبلیغ باندې. ته الله تعالی د دین دعوت وکړه چې غاړه د اخلاص شي. سلورم معنا و سیاب کا بطوهر، سیاب نه مراد چیرې نفس د انسان دی، او د تطهیر نه مراد چیرې پاکوالی د بد اخلاقۍ نه. و سیاب کا بطوهر، او خپل ځان پاک کا د بد اخلاقۍ نه، د پاکو اخلاقو خاوند د ځان نه جوړ کا. بیکار اخلاق د داعی د حق سره مناسب نه دي. او بل معنا پنځو معنا علما ذکر کړی ده، سیاب معنا حقیقی ده، او د تطهیر نه مراد معنا مجازی مراد ده. دا شپږم معنا شوله، و ثیاب کا پطوهر، او جامع دې د غیر شرعي طریقې نه پاکي وساته. په غیر شرعي طریقې باندې به جامع نه جوړې، دغه سي جامع جوړې د حرام مال نه وزن له جامع نه اخلي. جامع جوړې په حرامه طریقه، په غیر شرعي طریقې باندې جامع ما جوړوا. نو سیاب نه مراد معنا حقیقی ده، او د تطهیر نه مراد معنا مجازی ده. او بل معنا چې بالعکس شي، د سیاب معنا مجازی ده، او تطهیر نه مراد معنا حقیقی مراد ده. نو معنا دا شوره چې خپل دین پاک وساته د بدعاتو د شرکیاتو نه. د سیاب نه مراد معنا مجازی، یعنی دین تی مراد ده، او د تطهیر نه مراد پاکوالی سره، پاک معنا حقیقی مراد ده. نو خپل دین پاک وساته د کوپر او د شرک او د بدینۍ نه، د رسم رواج نه، د الله په دین باندې عملو که کم چې د الله دین دی، او کم چې خلکو دین دی، د پلار او د نیکه دین دی، هغه پرېږدوه، بس د الله تعالی په دین باندې عمل وکا. و ثيابک بطهر، دا تقریبا اته ترجمې دي مفسرین دا ذکر کړی. ور رجز پہجر او دہاری پلیتین اڈڈ اوکا رجز ویلے کی پا عربی کی عبادت دا اسنام تویلے کی دا بوتانو عبادت مکوا او دغسی رجز راضی پمانا دا شرک سرا شرک نڈڈ اوکا دغسی رجز راضی پمانا دا گناہ سرا زان دا گناہون نا بچو ساتا او علماء لکری دی دغسی رجز راضی پمانا دا عذاب سرا اغا اسباب مې اختیار و چې اغا اسباب دی رپار د عذاب د الله تعالی اغا کار مکو ور رج زو د هر قسم پلیتینا فحجر ډډ وکا ولا تمنن تستکسر ولا تمنن تستکسر او احسان ما چوا چې اغا ډیر غنی بیا ولا تمنن تستکسر زی ډیر شمانه علما ذکر کړی دو درې معنی ووري یو معنی دار چې احسان مکو په الله تعالی باندې چې خپل دعوت زیات غنی لکه کار دی د الله تعالی د دین وکاو بیا راغلی و چې بس مړ شوم دا سه کار مې وکړه کومه دنیا دی ورانه کړله الله وایي چې دعوت د الله تعالی د دین کار کې نو لکه کار دی کړی دی په الله تعالی باندې مز باتا زیات مې غنا چې ما دومره ډیر کار وکړ که څومره ډیر کار وکړ نو دا لکه غنا چې ما خمړې سم نری کړي دا ته چې ډیر کار وکړ نو سبه ته وکړي چرته یو کار د دعوت به وکړي پنځه کار لس کار به وکړي نو دا رعایت کې نوح علیه السلام نه نیم سو کار کړی نو استاد هغه په نسبت داسې شو ولا تمنن احسان مزباته په الله تعالی باندې تاسو تکثیر چې ته د خپل عبادت او د خپل دعوت زیات غنی د سیمه کو دوی معنا علماو ذکر کړی دا ولا تمنن احسان مکو په خلق باندې تاسو تکثیر چې دعوت او تلګو کې او ډیر مال ته واخلي طلب کې ډیر مال دا غینه احسان په خلق باندې مکو چې مار سره دومره خو کټول درس مې راتو کو دومره روپۍ راکې شابه ټول نه د سیمه کو د الله د دین دعوت د ډیر فارم کو چې بیر خلک نه ډیر مالونه واخلي او وېچ ما خو تاسو دا چلو کدا چلو که استیم نری کړی زه الله لپاره دی کړی دس کار باندې کې شرطم بل معنا علماء ذکر کړی دا ولا تمنن چاله یو څه شی مور کو تاسو تک سر چې تاسو زیات عوض دا غینه غواړي چر دی لکس شی ورک او بل ورو ته بیا وې چې بل ورو شی لمه در کړیو و سره ما سره دغه وک چې بل ورو د سه وتوي چې بل ورو در ما در کړی نو تیر شتی مې ورکو اډو شورې مول نه کی نو دا درې معنی شولې نور ډیر شی معنی نور علماء ذکر کړی دي نو دا درې زده کې دام ډیر شی دي صحیح ده ولا تمنن یو معنی دار چی احسان مز باته ته پر الله تعالی باندې د دعوت د کار تست تکثیر چی ته د خپل دعوت زیات غنی الله تعالی ته وی چی دومره دین کار مې دلوکا ودی کوله او دویم ولا تمنن تست تکثیر خلق باندې خپل دعوت مز باته چې ډیر مال دا غین اخلي او دریم معنی ولا تمنن تست تکثیر په خلکو باندې احسان مکوه چې دغه عوض ته ډیر غواړي چاله دې لږ څه شی ورکو بیا ته ډیر غواړي خلک پښتو کې وای وای برګۍ راوړلو بشې وی وړه غشان کې چلونه کې اسنه چې برګو لويسي بیا ته بش راوړي نو د سیمه کوه ته ولې ربک فصبر او خاص د خپل رب د پاره فصبر صبر کوه په دې دعوتونو کې په دې د الله تعالی په دین کې واه تکالیف راځي نو د الله د پاره دې خپل د الله د پاره صبر وکړه خپل رب د پاره صبر وکړه ولی ربک خپل رب د پاره پس پیر صبر کوه واستخفی په اخروی الله تعالی ذکر کوي د قیامت یره فیضان او قرف الناقور نو کله چې بوکې وکړه لشی پش پیلې کې فذلک یوم یذن نو دغه ورځ دا یوم عسیر ورځ د ډیره سخته کله چې الله تعالی په پش پیلې کې کله بوکې وکړه لشو او شپېلې په کې سوک کې اسرافیل علی السلام مېب کې کې د کمې ورځې چې الله تعالی زمکه او اسمانونه پیدا کړی دي الله تعالی یو شپېلې هم پیدا کړی ده او هغه شپېلې اسرافیل علی السلام له الله تعالی ورکړی ده خولې ته نیولې ده او الله تعالی ته وږي خو درې چې کله وته امر کوي چې بوکې بوکې ورکي بوکې چې بوکې ورکه دا به هیڅ نه هغه بیا داسې بوکې نه ده دا ټوله دنیا به په بل اړولې دا ټوله دنیا بیا ورانه شي فیضان قرف الناقور نو کله چې بوکې وکړلې شي په شپېلې کې فذلک یوم یذن نو دغه د پوکې کول چې په کوم ورځ باندې وکړل شي یوم عسیر دغه ورځ د ډیره زیاته سخته علل کافرین په کافرانو باندې غیر یسیر اسانه نه ده په کافرانو باندې خو بیا بیخي اسانه نه ده په هغه باندې ډیره زیاته ګرانه ده زرنی ومن خلقت وحیده زرنی فریق د مال در ومن خلقت وحیده او هغه څوکم فریق د پیدا کړی دی ما وحیده نیک یو ازي وحید و درې معنی دي نو د دوه خو تخمه خاص د کډې نشي د کوله یو معنی دار چې مفعول به دي خلقت لپاره حذف دي زرنی فریق د مادر او من او هغه چا لره خلقته هو چې پیدا کړی دی ما هغې لره وحیدن په حالکون د هغې کې چې هغه ما پیدا کړی دی وحیدن چې یک یوازې و نو خپاتن عراتن غورله انسان چې پیدا کېده ناسونت او خپیب لخپی او یت شی او سره نو بربڼو نو الله وایي ما پریږده هغه ما چې یک یوازې پیدا کړی دی چې دا پیدا کېده نه جامه وه نه پیزار و نه سنت هم نو الله وی ما او هغه پرېږ د زه پوهېشه او زما کارې پوهېشه. دویم معنا علما ذکر کړې ده، دا زرنی من خلقت وحیدا، دا وحیدا دا حال واقع شو دی د ضمیر د فاعل د خلقتونه، زرنی پرېږ د ما لره او من خلقت هغه څوک چې ما پیدا کړی دي. نو الله تعالی وحیدا په حال کون زما کې چې زه یک یو ذات یم، شریک را سره نشته دی، شریک را سره نشته دی. زرنی ومن خلقت وحیدا وجعلت له مالا ممدودا، وجعلت له مالا ممدودا، او ما ورکړی و هغې ته مال ممدود ډیر، الله تعالی ډیر مال مې ورته ورکړی و، نو هغه ماته پرېږده. مفسرینو لیکلی دي، ابن جریر او ابن کثیر روایت ذکر کړی دی، وایي دا آیاتونه نازل شوي دي په باره د ولید ابن مغیره کې، د ولید ابن مغیره کې دا یو کافر و، د هغې په باره کې د آیاتونه نازل شوي دي. مفسرینو لیکلی دي الله تعالی ول دومره جایدادونه ورکړی وو په مکه کې، او جایدادونه او باغونه د مکی نه تر د طوایف پورې رسیدلی و، الله ول دومره جایداد ورکړی و. او دغه سیمه په سرینو لیکلی دي، وای سالانه آمدنی دغه د باغونو نه د یو کال آمدنی د باغونو نه یو کروڑ روپۍ چې دی، یو کروڑ دیناره، عام روپۍ زمونږ دی نه، یو کروڑ دیناره دا بیر باغونو نه د یو کال آمدنو، الله تعالی ول دومره مالداری ورکړی و. خو کله چې دا خبره وکړه وای عذاب چرته دی، او زه د الله خوښ یم مال ځکه دا دومره مالونه را کړی دي، او که زه په آخرت کې الله تعالی ته ورشم د دینو مال ډیر را کړي، الله وایي ما پرېږده او دقه سړی پرېږده، زه پوهېشه او زما کار پوهېشه. وجعلت له مالا ممدودا، ورکړی دي ما هغې ته مالونه ممدودا خواره واره ډیر. وبنین شهودا، او زامن شهودن چې په هر مجلس کې د هغې سره حاضرو، بس زامنو له الله تعالی ورکړی په هر ځای کې ورسره هغه حاضرو، په هر جرګه کې، په هر سفر کې، په تجارت کې. ومهدت له تمهیدا، او تیار کړی دی ما د هغې لپاره تمهیدا سامانونه تیار، الله تعالی ول ډیر سامانونه ورکړي، د دنیا اسباب ول الله تعالی ورکړي. ثم یطمع، او بیا هغه هم تمه کوي، ان ازیده چې زه بیا ول نورم زیاتی کما، الله تعالی بیا دام تمه کوي چې په دنیا کې هم دغسې او جنت کې به هم دغسی. دا کافران په دې باندې دوکه کیږي، دا مالدار خلک چې ډیر بیدینه خلک، هغه په دې باندې وایي که زه د الله خوښ نه وینم مال دا دومره مال ولې راکو. نو الله وایي دته د خیال شتري دا تمام کوي چې په دنیا کې مولا دا ډیر اولاد او مال ورکړی دی، نو قیامت کې هم دغسې خوشحاله خوشحالي او باغونه وي. کله هیچر داسې نه شي کېدلی، الله وایي دا ګمان دی، خطا دی، دا ته په کومو ټالونو باندې چې زانګي نو دا خطا دی. دا څه ویته، انه کان لی آیاتنا، یقینا دی دا زموږ د آیاتونو سره عنیدن، عناد کوونکی. سأرهقه صعودا، زر دی چې ضرور ووخی جو مدد را صعودا، په لوی چړای باندې، په لوی چړای باندې. په حدیث کې راغلی دی امام ترمیزی او امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ روایت ذکر کړی دی، وای سعود دا په جهنم کې یو غر دی، او یا کاله په هغه باندې جهنمی پورته ورخیږي چې زر د جهنم نه خلاص شمه. الله وی زر دی زه به وروخی جوم په چړای باندې. نو تاسو وایه سیدا ته ونو چې کومه چړای ده، په جهنم کې یو غر دی، په هغه باندې او یا کاله پورته را جهنمی ورخیږي. کله چې سر ته راوخیږي د خیال بدای چې زه به خلاص شمه، بیا به واپس الله تعالی څخه ترګزار کی. نو الله تعالی وی دا ولید ابن مغیره چې دا ډیر مال مول ورکړی دی، اولاد مې ورکړی دی، او بیا زما د آیتونو سره زده و عناد کیا، نو سعود چړای باندې وځو وروخی جو مدای و غر دی. ابن کثیر لیکلی دی اگر کدا حدیث کې ضعف دی او غریب دی، خو دې آیات په تفسیر کې ذکر کړی دی، انه فکر، یقینا دا سوچ فکر وکړه، او قدر، او بیا اندازه وکړه، فقتلان تبادشی کیف قدر، سرنګي اندازه وکړه، ثم قتلا، بیا دی توبه برباد شي کیف قدر، سرنګي اندازه وکړه، ثم نظر، او بیا کتل وکړه، ثم عبس، او بیا تندې تریو کا، او بسرا او رنگ بدل شو، ثم ادبر، او بیا شاو ګرځول، او واستکبر، او لوی وکړه، فقال نوئل ان هذا الا سحر یؤثر، نره دا قران کریم مگر دا جادو دی رانه قل شوی. الله و یو زل تباشی، بیا دی الله تباکا، بیا دی الله تباکا، سوچ وکړه قران فوارکی چر د فوارکی صفات اور کمن قران فوارکی، انه فکر، سوچ وکړه قران فوارکی، نو وقدر، بیا اندازه ولګول چې څه خبره کول پکار دی. نو الله تعالی وی تباشی سرنګ اندازه دی وکړه، بیا تباشی سرنګ اندازه دی وکړه، نو ثم نظر، او بیا نظر سوچ فکر وکړه، ثم عبس، او بیا تندې تریو کو، وسره او رنگ بدل شو، ثم ادبر، او بیا د قران د مجلس نشاک په لوستک پر اوزان لوی وګاڼه. نو د سی ویل، فقال ان ویل ان هاذا الا سحر یؤثر، نری دا مگر جادو دی نقل کله شوی، د قران په بار کې وسدا پتو کله. نو چا چې قران په بار کې دغه پتوی کوي، کوي سوچ فکر کوي چې کوم منصوبه جوړه کوم، چې قران دا نظام په ختم شي، الله تعالی وی تبادشی تبادشی بیا تباشی تباشی وی اسم تبای خو الله بری تباکیه ان هاذا الا قول البشر نری دام گر وینا د بنده ده اغه ولید ابن مغیره دا ټول دغه خبرې دیخه سوس له سقر زرد چې داخل وکم دل ر سقر ته ورته و ما ادراک ما سقر او سپته رتا ته چې سقر څه شه دی الله تعالی وی ته پته شته چې سقر څه شه دی لا تبقی ولا تذر دا هغه ور دی لا تبقی چې نه پرېږدي هیڅ چالره لا تبقی ولا تذر لا تبقی ولا تذر سمانه ده لا تبقی نه پرېږدي غوخه د انسان ولا تذر او نه پرېږدي اډوکی لره د سقر څه شی دی سقر هغه ور دی چې ولمبه د انسان وهی د دینه به د ټوله غوخه وتوږي او د اډوکی به موسوځي د لمبه به ورسې اډوکی د ډاریک نو سرمنه وسوځوله او دسې لمبه ده چې د ټوله غوخه به نه په یو ځای به نیولی کی او اډوکی ته به ورسیږي الله تعالی په دقه ور به زه وسوځوم چې ته زما په قرآن زما د کتاب په باره کې دا خبرې ته کې زه به دقسې برابر کوم لواحة للبشر سوزون کې للبشر د سرمنې الله تعالی د انسان د سرمن خو ته چې نخکاری دوی معنی دي کرکړی دوم په سرینو لواحة للبشر سوزون کې دا للبشر د انسانانو د پاره سقر هغه شی چې انسانان سوزي او سقر هغه شی چې هغه سرمنې سوزي علیها 19 پاغی باندې مقرر کړی شوی دی نلس پہ مقرر کړی شوی دی نلس نو مراد چیرې نلس ملائک پہ الله تعالی مقرر کړی دی امام قرطبی ذکر کړی دی دې باندې ځان پوی کوي وای دا نلس چې په قران کې ذکر شوی دی نو دا نقیبان او دا سرداران او دا مشران دی نلس ملائک دا مشران دی او د دین علاوه نور چیرې بیا د هر یو ملک په کمانډ کې ډیر شی ملائک دی په جهنم باندې مقرر شوی دی نو دا نلس مشران دی الله تعالی ما په دې باندې نلس ملائک مقرر کړی دی و علیها 19 مقرر دی په جهنم باندې نلس ملائک یعنی دا مشران دی رقیبان دی سرداران دی او د هر ملک د قومندین لاندې بیا ډیر ملائک نور دی و ما جعلنا اصحاب النار او نری مقرر کړی مونږه غور اصحاب النار ساتون کی دی اصحاب النار ساتون کی دی اور معنی وکوي خچرته بل معنی نه ونه کوي اور والا چرته سیونه وای یعنی د جهنم دا اور سوک بساتی الا ملائکتن مگر دا ملائک دی و ما جعلنا عدتهم او نری کړځولې مونږ شمار دی الا فتنه للذین کفروا مگر ازمیخ د پاره د کافرانو کله چې کافرانو دا خبره واوریدل چې د جهنم دغه ملائک چیرې وای دا نه کسان دي وای نه ته وګوره وای دومره جهنم ولا کنټرول وکی دا وای او باقي کافرانو چیرې نه کله خبر شول نو د څه خبرې وکړلې وای مړه وای دا نه کسان به مونږ راوونی چې د ملائک وای دا مونږ وسوځي په دې باندې ځه نو الله وای دا نل نه نه نل لسه وای نو الله وای دا نل لس مرده ځکه ویل چې بده کې کافرانو امتحان دی بده کې کافرانو هغه دا خبرې وکړلې چا ویل چې زما ډله زیاتره مونږ راوونی چې دا نل لس مونږ دی یا وای مونږ د ځان خلاص کو دا دومره زور اور نه دی نو ما جعلنا عدتهم نری ګرځولې مونږه شمیر د نلس دی ملائکه ری جهنم الا فتنه للذین کفروا مگر د غاز میخ دی رپار د کافرانو لیستیقن الذین اوتو الکتاب د رپار چې پوخ یقینو کې آکسان چغی تور کله شوی د کتاب نو کتابیان چې دی صحیح مؤمنان مسلمانان هغه به یقین وکي چې الله ویل چې د نلس دی و یزداد الذین آمنوا ایمانا او زیاتی بشید مومنان و ایمان ولا ارتاب اللذین اوتو الكتاب او شک بنکه یا کسان چور کلشو دا غیت کتاب شک ببکی نکه والمومنون و مومنان ببکی شک نکه وليقول اللذین فی قلوبه مرضون او دیر پارا چوو یا کسان پذلون دا غیت که مرض دا منافقت دی والکافرون و کافران بووی ماذا اراد الله بها دا مسلا چی سش اراد کرده اللہ تعالی پداغ مثال بانه پداغ بیان ماننه الله چې د نلس ملائک وینو د الله سم مقصد دی په دې کې نو منافقان خلک کافران خلک بی دین خلک بر دغه په باره کې خبرې کوي او مؤمنان مسلمانان خو نه په دې کې شک کوي او نه مؤمنان مسلمانان په دې کې خبرې کوي بلکې دغه ایمان په دې باندې خزیاتیږي چې ګوره د الله تعالی د سیم ملائک د دې سه قوت والا چې نلس دی او ټول جهنم والا به کنټرول کړي کذالک یذل الله دغسی گمراه کذالک دغسی څنګه لکه سرنګ چې پشمار د ملائکو د جهنم کې داخله کړي ګمراه شول نو دغه سي ګمراه کوي الله تعالی چاره چې وغواړي وایه دی مې یشا او هدایت کوي الله تعالی چاته چې وغواړي و ما يعلم جنود ربك الا هو او نه پیجنې لخرې درپستا الا هو مگر الله تعالی پیجنې دا نل لس دای د سي ویل چې تاسو دا مو چې صرف نل لس دي د الله تعالی لخرې دومره دي چې هغه چاته نه دي معلوم و ما هي الا ذکر للبشر او نه دی دغه وما هي ضمیر چاته راځي دي ځان پرې باندې پوهیږي یو قول نمبر 3 درې چې ما هي اداهیه ضمیر راجع دی، یو قول داری چې د آیات قرآنی او تراجع دی نو اسمانه دا شوله و ما هي او نری د آیاتونه د قرآنی کریم الا ذکر علی البشر مگر دا نصیحت دی رپار د انسانانو د قرآن د آیاتونه چې دی چې الله تعالی در علی گری دی نو بدی کې مقصد سره چې د خلق د دینه نصیحت واخلی. دوی معنی علماء ذکر کړی دا د هیه ضمیر راجع دی سقر ته، نو سقر کې خور دی کنه نو اسمانه دا شوله و ما هي او نری د سقر د جهنم دا اور الا ذکر علی البشر مگر دا یاداشت دے پار دے انسانانو، دا یاداشت دے پار دے انسانانو. و تذکرت للمقوین بل ذکی اللہ تعالی وی کله چې ور بلوی ور وینه یا نور دین د جهنم ور ځان تر یاد کړي. زنانه خو هر وخت کې جره پخلی کړي نو دا غیر پاره په کار دره چې ور ته ګوري او د جهنم هغه ور ځان تر یادای. و ما هی نه دغه ور د جهنم الا ذکر علی البشر مگر دا یاداشت دے پار دے انسانانو چې جهنم ور ځان تر دین رعایت کړي، د دین ځان تاغه ور رعایت کړي. یوس کروټ اسوک په خلی کې نشینی ولې، یوس کروټ اسوک په لاس کې نشرانی ولې، سکروټ خلا فریک ده دغه نشی کوله ده، یو ماچس چې ولګې ده ته په لاس کې نشینی ولې، درې سیزی. نو الله تعالی وی هغه اور چې هغه یولم بدی وهی دا ټول پوستکی باندې لار شیدا به ولې شي، دا غوخه ولر شي وړو کې وخاره شي ډایرک په ویلم به باندې، نو هغه ته به څنګه ټینګې ده لشي ته. الله رب العالمین دی مونږ او تاسو دینه محفوظ ساتي. دا ډیره زیاته ګرانه خبره ده، ډیره زیاته ګرانه خبره. وما هي الا ذكرى للبشر او نری دغه جهنم دغه اور. دریم معنا ذکر کړی دا هي زمير راجره جنود ربی کتا. وما هي او نری دغه لغ کړی در افستا مگر د یاداش تیر پر د انسانانو د الله تعالی سره دی دیر پر چې تا ته د الله تعالی علم او د الله تعالی قدرت ته تداریات شي دیر پر الله تعالی دا ذکر کړي. کلا والقمر، کلا په معنا د حقا سره دی او تفسیر بعض مفسرین لیکلی کلا په معنا د اعلی سره دی. نو کلا دو معنی کوي، کلا یقینی خبر ده اول قمر قسم دی پس پوګمای باندې، دوی معنا کلا خبردار اول قمر یو قسم دی پس پوګمای باندې، واللیل اذا ادبر او پغشپی باندې کړی چې شاو ګرځي قسم دی پغشپی باندې کړی چې شاو ګرځي، والصبح او قسم دی په سبا باندې اذا اسپر کړی چې رڼا کی. دا قسمونه شو درې قسمونه الله وکړه، یو بشپ باندې، دویم په سبا باندې، او دریم په سپوږمۍ باندې الله قسمونه وکړه. مخکې مې دا مسله ویلې ده، دا ولې قرآن کې ډېره زیات راځي. زمونږ استاد سره پر دا حکم دی چې د الله نه علاوه څوک په غیر الله باندې قسم کوي، من احلف بغیر الله تعالی فقد اشرک. حدیث کې راځي چې د الله نه علاوه څوک په بل چا باندې قسم کوي دا شرک دی، دا سړی مشرکیږي پرې باندې. او الله تعالی خو الله دی، نو الله که په څه باندې قسم کوي په هغې باندې خو څه خبره نشته، خو الله تعالی دی کنه. الله وی زب کوم خو تاسو بینه کوي، بس خبر خلاص ده. الله پیغمبر پابندی لګوري ده، والقمر قسم دی په سپوږمۍ باندې، واللیل او پشپه باندې ذات برا کړی چې شاو ګرځي، والصبح او قسم دی په سبا باندې ذات برا کړی چې رڼا کی. انها لا احد الکبر درې سمانه ده، ځان په دې باندې پوهې کوي. انها د ضمیر چا ته راجی دی، یو معنی دار چې مفسرین لیکلي دي دا آیاتونو دلیلونه د قران کریم ته راجی دي. انها یقینا دغه دلیلونه او یقینا دغه آیاتونه د قران کریم له احدل کوبر دا هغه یو نه خدا دا ډیر غټو نشانونه نه د الله تعالی په توحید باندې خو ډیر دلایل شته. خو دغه آیاتونه د قران کریم کې چې کم دلایل ذکر شوی دي نو دا بعضی دي دغه لوی چیزونه نه، دا لوی چیزونه نه بعضی دا دي چې قران کې دا بیان شوی دي. دوی معنا علماء ذکر کړی ده دا هو ضمیر دا انها ضمیر راجر سقر ته نوس معنا دا شوله. والقا انها یقینا دغه سقر چې له احد الکبر دا یو غټ سیز دی، دا غټ سیزونه نه د الله په نیز باندې خو ډیر غټ غټ سیزونه الله تعالی پیدا کړی دي، خو یو په غټ سیزونه کې سره جهنم الله تعالی پیدا کړی دی. د دې وجنه تاسو ته ما حدیث ویلو مخکې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي لا تنسوا العظیمتین، و یو غټ دو سیزونه چرته ير نه کیا. او ملائک وی په کوم مجلس کې چې انسانان کینی او د جهنم او د جنت ذکرونه کی، نو دا ملائک الله تعالی ته وی چې انسانان خو پاسې له هغه دوه سیزونه یاد نکړله، یو جنت او بل څه جهنم. نو احد الکبره الله تعالی وی غټ سیزونه مې خو ډیر پیدا کړی دي، په غټ سیزونه کې یو دا جهنم هم دی. انها لا احد الکبر، او یا بل شریع علماء ذکر کړی دا ها زمیر راجر قیامت ته، یعنی غټ سیزونه خو ډیر دي خو لیکن د هیبت والا سیزونه خو ډیر دي خو لیکن دا قیامت پکې دغه هیبت په سیزونه کې یو چیز چې راغله قیامت دی، د هیبت سیزونه الله تعالی ډیر پیدا کړی دي. خدا قیامت چیرې دا یو هیبت دی دغینا نظیر للبشری ير اور کون کړي دا. او بعض علماء لیکلي دي دا انها دا ضمیر راجر تکذیب د نبی علیہ السلام ته تاویل د خصلت سره، یعنی سوک چیر نبی علیہ السلام دا تکذیب کینو دا ډیر لوی دار ډیر لوی ګناه ده ډیر لوی ګناه ده نذیر للبشری ير اور کون کړي دا پیغمبر للبشری انسانانو ته لمن شاء منکم او سوک چی غواړي ساسونه ای تقدم چې مخ کی شي او یتأخر یا ورستو شي د دې سمانه دا یتقدم او یتأخر نو بصیرین لري دی د یتقدم نو مراد چره مخ کی کیدل دی ایمان ته او یتأخر یعنی کوپر ته پاتې شي دا پیغمبر د صداوت کوي وس الله تعالی په دې باندې معلومه چې څوک ایمان ته ور مخ کیږي او څوک ولې کوپر او شرک شاته پاتې کیږي دغه معنی ده دوی معنی علما ذکر کړی دی یتقدم للآخرته دا پیغمبر تاسو ته بیان درکې یره درکې لمن شاء څوک چې خود چا چې خوخه شي تاسو نه ای تقدم چې غوړان دي شي جنت ته آخرت ته او یتأخر او یا ورستو پاتې شي دنیا ته د پیغمبر خورده بیان وکه وس الله ګوري چې څوک جنت ته وړاندې کیږي او کنه څوک د دنیا خوخه یې کل نفس هر یو نفس چره به ما کسبت په عمل باندې جکړې د رهینتون غاڼه بی بس هر یو انسان چې څه عمل کړي د پاغي باندې به غاڼې کړه جنت ته تلو اعمال کړي نو په جنت کې به د جنت ته وځي پاغي کې به غاڼه شي او کسو که د جهنميانو اعمال کړي بس پاغي کې راګیر شي الا اصحاب الیمین مگر خیلاس والا فی جناتین پاغ جنتون کې وي تساءلون د یو بل نه تپوسونه کوي بیا راغی تساءلون نو کله ته پوسونه شتره کله ته پوسونه نشتره کله ته پوسونه شتره پای کې پیدا نشتره او دا د جنت دینو په جنت کې خطو پوسونه شتره په جهنم کې نشتره افی جنات یتسائلون په جنتونو کې وي تسائلون د یو بل نه پوسونه کوي دا جنتیان عن المجرمین د مجرمانو مبارکی مال سلککم فی سقر چې سشي داخل کړی تاسو سقر ته تا سقر یند جهنم ورته دا جنتیان باندې جهنمیانو ته وای چې تاسو جهنم ته ولی راغلی تاسو غوړه خپل خبره وکړي چې ولې راغلی تاسو چل کړي نو قالو دا جهنميان به تو لم نکو من المسلین نو مونږه مونږ کوونکی مونږه بیل مازانو زکه مونږ جانم تراغدل نن سبا خلکو دا ډیره کمه خبره غنی کنه چې مونږ مې وکانو وشو کوونه شو نو خیر دې خبر نشته باجب کې جمعه ګل دلیلی باجب کې اختر ګل دلیلی باجب کې چره په ورځ کې یو یا دوه مونږونه کوي الله وی دا جنتیان بر دې جهنميان ته پوسو کې تاسو جهنم ته ولې راغلی څه چل کړي تاسو نو دا به تخپل خبر یو داو کی چې مونږه مونږ نه کاو او دویم ولم نکونو تعمون مسکین او نو مونږه چې خوراک مرکاو مسکینانو ته مسکینانو ته خوراک نه ورکړي په گاوند کې مسکینان غریبانان خلکو ځان لچري بس چې څه شی په دنیا کې هغه میرا وړه خو هغه دا به ویل چې ځان لدی هغه الله غر کی کنه چې هغه سر تاسو ما ویل او مشرکان به ویل چې الله ولنده ورکړي زه ولې ورکوم نو دا بعضی خلک داسې لري چې بس الله دلنده ورکړي د پدی گاونډي باندې سکو ما نه گزاره وکا گاونډ کې غریبانان دي مسکینان دي دغه سر گزاره وکا وکنا نخوذ مع الخائزين او مونږه مشغولتیام کوله په عباس کې مع الخائزين دا غو مشغولتیا کوونکو سره د جهنم د تللو دریم سبب سره پالتو کارونه کول پالتو کار هغه ته چې بای کې نه د دنیا ګټي او نه په اخیره ګټي بس دې ته لکه کې عباس کار نو مونږ به عباس کارونه کوله تاسو وای وس چې په کرکټ کې اوس کومه پیدا ده په لډو کې په تاش کې اوس کومه یو پیدا ده دنیا په کې کومه پیدا ده او د آخرت په کې کومه ده هیڅ په کې هم نشته نو کومه چې پالتو کارونه دي دا جهنميان به وای چې مونږه پالتو خېلو مونږه پالتو کارونه کوله نو دا غي د وجه نه مونږه جهنم ته راغلو نه خوذ مال خائزين مونږه ورننه وتی په باطلو کې د باطل پرستو سره د باطل پرستو سره مفسرین لیکلي دي د شرک مجلسونه دي د کوپر دي د بدعاتو دي د رسم او رواج دي او داسې سینماګان یو هغه اجتماعات او هغه جلسې جلوسونه چې په غیر شرعي طریقې باندې کیږي د ټول پرې کې داخل دي وکنا نکذب بیوم الدین او مونږه و چې تکذیب بم کاو د ورځې د جزا مونږ خو قیامت پر ورځ دروغجن ګڼله نو دغه وجوونو حتی اتان الیقین تر دې پورې چې راغې مونږ ته الیقین یقین نو مراد چې مرګ راغې مخکې په سورۃ الحجر کې مې ته خبره کړې و نه نوې نمبر آیات کې چې مرګ ته یقین ولې ویل کیږي او حواله مې ته هم د تفسیر ویلې و ځکه دا مرګ چې یقیني شی دی ځکه دې مرګ ته سو یقین وای حتی اتان الیقین تر دې پورې چې راغې مونږ ته مرګ یقیني مونږ ته مرګ راغې چې هغه یقیني شی و فما تن پرهم شفاعت الشافعین نو پیدا ورنه کړي و ته سپارش کوونکو فما لهم عن التذکره معرضین نو سری دی خلق لره فما لهم سو جر دی باندې دی خلق باندې ست اندر لګیدل عن التذکره معرضین چې دیو دا نصیحت د قران کریم نامه خړای الله په دې خلق باندې څه چل شوی دی چې د قران نصیحت ته کیږي او بیا ته دې مخړای څه چل شوی دی په دې باندې مصلی الله تعالی ذکر کوي تشبیه چې د قران د بیانون کې مثال څه دی او څوک چې د قران نه تختی دغه مثال څه دی نو دې آیات کې الله تعالی دغه د دې آیاتونو کې الله تعالی دغه وضاحت ذکر کوي کأنهم حمر مستنفرہ کأنهم دا سوک تر دی قران نه اعراض کی تختی تی حمرن گوی کی دا خر دی مستنفرہ تختی دن کی پر رت چا تختی من قصور د زمرینا لگا سرنگی چی پا داغ باندی دا وحشی خری پا دی زنگلی خر چکمی پا غیبانی چی یوز مره ورشی اگر طول خرو تختی اللہ تعالی وی چی دا سوک چی دا قرآن کریم بیانی دا پا شجاعت کی پا بہادری که دا سیده لکه دا زمری پشانده کی او دا کمه چی تی تختی دا سیده لکه اگر زنگلی خر چی دی وقتی تختی دا سیده دا کلام بیناره پا تشبیح بنده بیانه اون که دا قرآن کریم دا قصوره دی دا زمری دی او دا سوک چی تختی دا رسیده که گیدرانه دا رسیده لکه دا حمار وحشی دلی دی دا کانم حمرم گوی که دیو آغا خردی مستن پیرا نفرت که اون کی تیخت که اون کی فرد چه تختی من قصورا دز مرینا دا شرمخنا دوی مانا علماء جی کرکردی دا قصورا ویلی که گی دا غطا دا خکار که اون کی تا ویلی که گی لکه دا زنگل کی یا زمری دا غلالا دا خکار که اون کی لالا او آغا کما دا خکار چی زون چی دی کل دا غبینی دا خکارین و آغا شینتی و تختی رخکار آغا دا سوچ چې الله تعالی کتاب بیانې دین بیانې نور دی مثال دا سره لکه دا غخکاری انسان مثال درې دی او دا خلک چې کم تختی داله سې دی لکه دا چې هغه کم اخکار کوي هغه ته تختی بل یریدو بلکې غواړي کله عمر منهم هر یو سره د دیونه ایو تاسو په منشره چې ورکل شهر یو ته پانی منشره خوري وري د دې مراد څه دی هر یو سره دا غواړي چې هغه ته ورکل شي پانی دغه خوري وري ورکل شي مفسرین لیکلی دی مراد درین ادا دی دا صحف منشرانه یو قول دا مفسرین داری چی مراد درین قرآن کریم دی دا خلق دا قرآن زکنه من یلا ویا چی خپل زان تاو تقلی دی چی دی پیغمبر بانی دا وحی شویدن پا ما بانی وحی ولی نرازی وی دی پیغمبر بانی دا وحی کیگی بل یوریدو بلکی غواری کل امرئیم من هم هر یو سرید دیونا ایو تا چی ورک لیشغی تا صحف پانی یعنی کتاب پشند قرآن منی منشر خوری وری وی ما تری وحی وشید بیالاو منم دوی معنا علماء ذکر کړی دا دین مراد د دین مراد څه شی دی صحف منشره مراد د دینه د اورنه براءتنامه مراد ده هر یو سړی دا وایي چې ما ته ګوې کرا کړلې شوې ده براءتنامه د اورنه نو ځکه دا قران خلق نه مني کله هیڅ ریدا سینې کیش کېدلې کله هیڅ ریدا سینې شي کېدلې یعنی هر چاته دا وحی نه کیږي او نه چاته براءتنامه نه ورکړلې شوې بل لا يخافون الاخره بلکی نه خلق نه ریږي د اخرت نه قیامت پورت کی د قیامت مبارک دی ویره نشته رین کلا یقینی خبره ده دا کلا مخکینه کلا رجعیه ده دا ورستو کلا په معنی د حقن سره یقینی خبره ده انه تذکره یقینا د قران کریم خامخا نصیحت دی دا تذکره ده پاکستان کې وته دا غوي اشناختی کارت وای افغانستان کې وته تذکره وای تذکره د چا سره چې نه نه پېچې او پاټک باندې نشي ورته ریدل نه ته بیا ویزه لګې چې لاړ شي بل ملک ته نه بیا پاسپورت درکې نو دا قران کریم سره دا تذکره ده دا یاداشت دی چې دا سره دار سره نو نو د زنکدن پاټک دی د قبر پاټک دی د میدان محشر دی د پولیسورات دی هغه برته نه ملاویږي دغه ویزیر ته بیا نه ملاویږي کله انها تذکره قران ته تذکره ولې ویل کېږي درته الله در یادای قران ته تذکره ځکه وي پیغمبر علی السلام ته در یادای د پیغمبرانو واقعیت ته در یادای جنت او جهنم ته در یادای دار تر یاد در یادای چې دنیا سره دونه مینه محبت مکو تذکره دا تذکره ده کلا انها تذکره فمن شاء ذکر نو چې شا خوخه شي هغه د نصیحت واخلي دغه فمن شاء ذکرات چې شا خوخه شي ځان لري تذکره واخلي د قران درزان د قران درزان لپاره تذکره کی نو قیامت ته په مخه تلار شي جنت ته په ورسې دا تذکره ده کله من شاء ذکر نو چې شا خوخه شي نو د دین د نصیحت واخلي وما يذكرون الا ان يشاء الله او نصيحت ناخري داخلك مگر چې وګوړي الله تعالی هو اهل التقوى الله تعالی ډیر لایق دی ردی چې یره وکړل شي د الله تعالی نو اهل المغفره او الله تعالی لایق دی رخنې د پاره الله تعالی هغه ذات دی چې د الله نه یره وکړل شي او د الله د یری د وجنه دی کوپر او شرک بری خو درې شي او اهل المغفره او الله تعالی لایق دی ردی چې رخنې کولو الله تعالی د دې لایق دی چې الله نه دیره وشي دا ول چا نه دیره نه کیږي او الله د دې لایق دی چې الله تعالی ګناهونه ماف کړي بندګانو الله رب العالمین دی زمونږ او استاد سره ټول مؤمنان مسلمانان ګناهونه ماف کړي هو اهل التقوى دا الله تعالی لایق دی چې یره وکړي شي الله تعالی نه او اهل المغفره او الله تعالی لایق دی د بخښنې کولو الله دې زمونږ ګناهونه ماف کړي.